pić, to piję. A kiedy sen na to leża, świętem radości jest życie. Ja przedle grzechy nie wierzę. Gdy chcę się napić, to piję. A kiedy sen na to leża, świętem radości jest życie. Kiedy chcę grzeszyć, to grzeszę. Za nami Kazik w piosence Gdybym wiedział to, co wiem, WW i Nabroiło się, i Fiolka z kolei dopełniła tę trójkę piosenką Głośny śmiech. Teraz fragment muzyki filmowej. Agresiva 69 i Edyta Bartosiewicz z filmu Egoiści. rzecz, gorsza niż grzech. Miesiąca. siedzisz na tapczanie i oglądasz film. Skończone czytaniem książek i gazet. Idziesz na przystanek, jedziesz tramwajem. Podkrążone oczy od 30 nocy. Odgryziony paznokcie od 30 dni. 30 okropnych dni i 30 okropnych nocy. Nikt cię nie kocha już od miesiąca. 30 okropnych dni i 30 okropnych nocy. Nikt cię nie kocha już od miesiąca. To była partia 30 dni i 30 nocy, wcześniej Tilt i Miasto Wciąga, a na początku tej trójki Agresiva 69, Edyta Bartosiewicz w temacie przewodnim z filmu Egoiści. A teraz już zespół ONA. Do my dream.

ONA i Niekochana, Eldoipa i Natalia w Brooklinie oraz Hej, Cisza, Ja i Czas. Teraz wracamy do płyty Jugoton, albumu, którego pomysłodawcą był Grzegorz Brzozowicz, a wyprodukował całość Olaf Deriglasow. Różni wokaliści w charakterze gości i teraz posłuchamy dwóch fragmentów z tego albumu. Państwo sami mogą poznawać głosy wokalistów. Na początek piosenka zatytułowana Rzadko widuję cię z dziewczętami. Czasem

się twych oczu za mgłą. Odeszłaś, jakże trudno pogodzić się z tym, że nie wrócisz ni nocą, ni dniem. Myślę, że już nigdy. Za nami dwie piosenki Jugotonu, z płyty Jugoton właściwie. Rzadko widuję cię z dziewczętami, tu w rolach głównych wokalistów Kasia Nosowska i Paweł Kukiz, a później o nic nie pytaj, tu głównie Paweł Kukiz jako wokalista, właściwie tylko jako wokalista. I tę trójkę dopełniła grupa Ścianka, już nigdy w nawiasie tango. Tak jest pełny tytuł tej piosenki. Teraz raz jeszcze Ścianka, tym razem w utworze w języku angielskim, The Irish Sleeps Under the Snow, później Republika, Nie pójdę do szkoły i na zakończenie tej trójki, też na zakończenie dzisiejszej audycji, Pijama Porno i Twoja Generacja. Przypominam, że dzisiaj słuchaliśmy przebojów polskich roku 2001. Ja już Państwu dziękuję za minione dwie godziny, życzę spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffmann, do usłyszenia. Pupil, she falls to nie zdarzy. Nigdy więcej nie pójdę do szkoły, bo jestem za stary. Nie pójdę ja. Kładnie piesek, dopóki jest młody. Ja też byłem ładny. Ładny kotek, gdy myszek nie łowi. Ja też byłem taki. Dyrektorze, no niech pan się zgodzi, bym mógł tu przychodzić. Chciałbym znów się zapisać do szkoły, niech pan pozwoli. Nie pójdę ja. Kocham dziewczyny, która słucha disco polo. Twoja ignorancja czy moja pycha? Sam już tego dobrze nie wiem. W nazwisku niesympatyczna ryba prześladuje mnie z bladym drzewem. Rock and roll umarł. Rock jest martwy, stary. Po co kończysz to piwo? Masz karabin zamiast gitary. Jak jeszcze nie pełne czereśni? Hej, hej, jak nazywa się twój bóg? Nie ma zgiełk, przypadek czy przepaść. Hej, twój Bóg, inny twór o twarzach, stół monstrum z cybernetycznego nieba. Hej, hej, jak